Hallo, hallo, Mosse i gården. Luk hun vinduet op og smid 5 øre ned i avispapir. Hallo, hallo, nu ser vi våren. Vi kvitterer, bukker med smil og masser og musik. Og selvom vinteren stager i vores drengene, så vil vi våren kommer inden længe med sang og musik. Hallo, hallo, musik i gården. Luk kun vinduet op og smid 5 øre ned af vispapir. For det kan jo hens, man går rundt og bliver lens, og man gør det jo da ikke med vilje. Så er jeg glad til, at jeg kan få mad til mig selv og min lille familie. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrede fra gård til gård. Jeg synger om blomsten og honningbin og sølvsteng i gyldne hår. Og noget om lykken, der lyder lidt pønt, giver altid ekstra med mønt. Så giver jeg da kabo den kønne sang om sømandens sene gang. Se pigen fra Fyns flade landskab, jeg synes har det rigtige smut i sit øje. Hver gang hun kommer med solskin og sommer, så får hun den mellemste køje. Det med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Jeg synger om pigen i musselin, mens mønter i stenbroen slår. Jeg synger, mens regnen den øsregner ned, om elsker og kærlighed. Hver aften så tæller jeg dagens høst, og smører den slidte røst. Og kan du lide laks, må du selv være vaks, hvis du ønsker at se den på brød. Giv dem en tante, for der skal en mand til at skaffe noget ekstra i foret. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Syng med på refrænet for melodien, her noget vi alle forstår. Jeg synger om pigen med hår som rav og sømandens våde grav. Til guitar og banjo og mandolin er stemningen nemlig fin. Se, der er jo nok, der går rundt og amok, når de mangler til datten og ditten. 48 timer, når klokken den kimer, så hugger jo skatten profitten. Det med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Mit liv er mit eget, men sangen er din, så snart jeg lidt skilling er for. Og skulle der være stemning lidt klassisk, jeg tager Svend Gølmark og Frans Le Har. Og valset af Johann Sebastian Strauss giver altid ekstra applaus. Og har du lidt trang til musik og en sang, så luk vinduet op i dit kammer. Hvis du vil høre, så pak et par ører og kast, men pas på, hvad du rammer. For med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Mit sprog er lidt blakket, men stemmen er fin, og taltet en dame i går. En dag skal jeg synge det næstsidste vers, der kommer en vis mand på tværs. Der nede med banjo og mandolin, er stemningen nemlig fin. En dag skal jeg synge det næstsidste vers, kommer en vis mand på tvær. Så pakker jeg spillen og retter kasketten, giver fanden et pej, og så tager jeg billetten. Det er stående mander på denne jord, for fanden og hans oldemor.